Betül Kur'an dersindeyiz. Kur'an'ın hayat yolculuğu. Kur'an'ın hayat yolculuğunu öğrenmek, bilmek için Kur'an'ın indiği toplumun kültürünü tanımak lazım. Zira Kur'an neyi niçin söylüyor, o toplumun kültürünü tanımadan anlayamayız. Nedenleri anlamadan da sonuçları anlayamayız. Onun için cahiliye Arap kültürünün temel unsuru olan, temel değeri olan kabileciliği işliyoruz. Yani niye bu mevzuyu işliyoruz? Kur'an'ı doğru anlayamayız yoksa. Kur'an'ın içine doğduğu toplum, böyle bir toplum, bu toplumda Kur'an nasıl bir devrim yapmış onu anlayacağız.